Bueno, Xulio, vamos a saludar a unha amiga. Unha ointe que está un bocadiño lonxe, pero sí, que ademais está de cumpleanos, veña. Vamos a saludar a Fina. A Fina. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fina. Felicidades antes de que se nos escape o asunto. Quere decirse, Fina está de cumpleanos. Por lo tanto, moitos parabéns a cumplir moitos máis, Fina. Moitísimas gracias, Julio. Sigo voso programa desde Miami. Encántame estar en contacto ca miña terra galega, aunque levo muchísimos anos vivindo en Estados Unidos, pero a miña terra galega é a miña terra galega. Claro. Magua non terei un repoliño para poder lembrarte del, non? Sempre teño un reconchiño aí para acordarme da miña terra. Muy ben, moi ben. Moi ben, Fina, agradecerche moitísimo que nos atendas. De feito, bueno, pues como vas a celebrar este cumpleanos, a mellor con un viño do Ribeiro ou con un roscón? Eu quixera con un androlla, quixera con unhos chupis e unhos castañas. Claro. Pero mira, en Miami castañas prácticamente imposible, chupis e androlla menos. Claro. Entonces, pues, farei no ca imaginación. Vale. Bueno, un rosconciño que podes preparar aí no teu, na túa casiña, seguro. Bueno, podo comprar unha tarta de Santiago, pero quédame moi lexo. Vale, no podré ir. Bueno, Fina, contame, como ve a túa vida aí nese... Bueno, dicen que é paraíso cubano, non sei se é certo ou non. É paraíso cubano. Eu, cando cheguei a Miami, porque me casen con un cubano. Ajá. En Madrid, cando cheguei aquí con 24 anos, sí. Porque o meu marido viña para aquí. Entón, pois, sorprendeu-me moito conocer moitos galegos. Claro. Que habían emigrado a Cuba. Uh-huh. Moitos eran descendientes, pero outros realmente habían nacido en Galicia. Claro, ajá. Claro. Entón, eu acordo, tuve unha amiga aquí, que o seu sogro había nacido en Galicia, e cuando conocín a ese señor, es que tiña un acento galego, como si non hubiera salido de aldea, de Galicia, onde él pertenecía. Sorprendeme muchísimo porque había vivido desde os 18 en Cuba, e despois veu Pequí. O sea que aquí realmente hai unha asociación que se chama Santa Marta de Otigueira. Ah, sí, señor. Entón, cando eu cheguei aquí, miña sogra díxome, vou te levar a un sitio que é de Galicia. Entón, chego ali. Bueno, pero o que me encontrei en ali é que naida había nacido en Galicia, solo eu. Entonces era, bueno, sí, muchos habían nacido, que pasa que, bueno, habían emigrado para Cuba, pues claro, muy jóvenes. Claro. Fina. Realmente muchos tenían o acento galego impresionante, encontrarme con acento galego, sí. Muy bien. Alegrámonos moitísimo. De verdade que para nós é un placer e unha honra saber que en Miami escoitan Radio San Boi. Sí. É dicir, o galegos sí. Novais. Moitísimas gracias por atendernos. Moitísimas gracias a vos por felicitarme. Moitísimas gracias por ese gran programa que tendes. Vale. Aí vos seguimos. Seguiremos en contacto. Moitísimas gracias, Fina. Unha aperta grande. Un biquiño. Biquiños. Chao. Bueno, Xulio, temos o outro lado do fío telefónico a nosa amiga Alba. Vamos a falar con ela. Quero que me presentes. Bueno, xa temos coñecida porque participou no certame de poesía. De poesía en Roselia de Castro, ¿no? Pero vasme a presentarte. Pues preséntoche unha persoa que pertence á Universidade de Barcelona, que está traballando como profesora de galego, que ademais está organizando, e precisamente a nosa chamada é precisamente por esa organización dese recital poético que vai a ter oportunidade de facelo no Centro Galego de Barcelona. No Centro Galego das Ramblas. Moi ben. Moi boas tardes, Alba. Boa tarde, como estades? Aquí estamos. Moitísimas gracias por atendernos. Benvida. Benvida, grazas. Eu encantada de estar aquí con vosco. Bueno, que felicitacións por ese traballo que estás a coordinar e que precisamente gracias a ti vais a celebrar no Centro Galego de Barcelona un acto extraordinario, un recital poético, non? Con persoas que xa coñecemos, como Tamara Andrés, como Ángela, etcétera. Contanos algo, contanos. Sí, pois mira, bueno, como sabedes, virán unhas poetas este sábado a Barcelona, día 11. É unha actividade que desenvolvemos dende, bueno, eu como profe dende a aula de idiomas, é o Centro de Galego de Barcelona, non? E ademais tamén colabora os estudos galegos da Universidade de Barcelona. Sí. Nada, a sorte de poder contar con elas, que sei que xa viñeran máis veces a Barcelona, pero desta volta veñen a presentar a Irma Paxaro, Tamara Andrés, Sara Vilar, Ángela Lema, o poemario de Excéntricas. E nada, será unha tardiña para falar, escoitalas, recitarán a súa obra, explicarános-la, o rematar, pois, haberá un pequeno coloquio con elas. Fantástico, fantástico. Ademais, coñecemos xa a Tamara e a Ángela directamente. Non tiña noticia precisamente da outra persoa que tamén participa. Dixécheme, pero pasouse o meu nome. Sí, Sara Villar. Sara Villar, que tamén presenta un libro, non? A Sara con Ángela, non? Sí, por unha banda, Sara e Ángela escribiron a catro mans o poemario que chamaron Excéntricas. Un poemario que a mí fascinoume, creo que para non perder. Fala da liberdade, o amor horizontal, plural, a estética e a lingua, unha pasada. Extraordinaria, non? O sea, ademais recitarán, quere decir que non somente presentarán, sino tamén. Estará, primeiro será unha parte na que as poetas recitarán e terán o espazo para irnos debullando un pouquiño como é a obra, escoitar os poemas, recitarán en os poemas do libro en galego. E logo na segunda parte pois será máis falar un pouco sobre a poesía na actualidade en Galiza, un pouco a súa opinión dentro como poetas galegas, será como reflexionar un pouquiño sobre isto. Eso será o sábado, non? Sí, o sábado 11 de novembro, este sábado, a partir das 6 da tarde. Estupendo. Sí, será un ratiño para eso, estar en contacto coa literatura e a cultura galega, e non hai mellor maneira de celebrar o magosto. Con tres poetas galegas que xa teñen recibido algún que outro premio e ao mesmo tempo, pois, eso, disfrutaremos despois con coloquio que posiblemente será moi abundoso, porque polo menos a convocatoria é interesante, non? Hombre, sí. Tanto que sí. Tamara Andrés tamén eso recibiu, bueno, quedou finalista co poemario de Irma Paxaro. Foi o libro mellor ilustrado na gala do libro galego polo 2020, e tamén é un poemario para non perder. Hombre, son todas as tres moi unhas artistas. Por eso se dice que a poesía nunca era desto, sino que quería amantes dela. Iso é. Os seus versos despertan moito amor, é verdade, é o que decides vos. hai que lle coller o toque, pero son moi... Sí, uns textos para disfrutar da súa lectura. Sí. Moi ben, moi ben. A verdade que agradecemos moitísimo que bueno, que nos des esa información tan interesante, que por certo, ben preparada, o sea, non somente por tú como profesora, sino tamén a universidade, o Centro de Estudios Galegos tamén da universidade participa con esa nese traballo, sí, non? Sí, bueno, é un proxecto no que se organizou entre a aula de idiomas, a parte de proxectos e a parte do centro de galego, tamén se conta pois coa colaboración dos estudos galegos para a súa realización, entre, bueno, Chus Lama, o lectorado de galego desta universidade que leva moitos anos habendo, e tamén participan nesta actividade, ¿no? Seguro que ademais bueno, Ángela investigadora do ADUC, que tamén está relacionada coa Universidade de Barcelona, grupo de investigación de teoría de xénero e sexualidade, e bueno, hai moitísimos temas, moitas relacións aquí coa cidade de Condal. Sí, señor. De verdad que vai a ser un traballo extraordinario, posto que xa está preparado con tempo e ao mesmo tempo a asistencia non é como noutras ocasións que hai que pedir vez. Bueno, non sabemos. Ao final, sí, correcto. Leva uns meses, bueno, bastante tempo para preparando esta actividade. Cuidamos que sexa un éxito, verdade? E tanto que sí. Tamén se poderá mercar o libro que presenta. Correcto, ¿no? Sí. Haberá tamén un espazo dedicado a presentar o libro, escoitalo, e logo se alguén quere conseguir un exemplar, tamén haberá libros dispoñíveis para a súa compra. Moi ben, estupendo. Recital poético, que vamos a poñelo agora mesmo no noso Facebook, e tamén o colgaremos perdón, na nosa páxina, para que os que queiran seguro que poderán disfrutar coa vosa actividade que preparada, máis con tempo, como dicías ti, máis con cariño, non? Sí. A celebración dese semimagosto poético, sí, tamén pódese achegar un, porque o Centro Galego tamén ten un servicio de bar, e posiblemente despois podese disfrutar tamén con un petisco tamén, exactamente, ¿no? Correcto. A verdade é que ali poderás pasar dende a poesía, tomar algo a acabar, gozar da lectura, levar algún agasalliño do libro para casa. A verdade é que intentamos que sexa unha xornada o poética o máis amena e atractiva posible. Sobre todo feiticeira. Eso é feiticeira tamén. Alba, agradecémosche moitísimo a túa participación en colaboración. Grazas a vos. Que teñades moito éxito, moita sorte, de verdade. E que continúen estes recitais, que a mellor pódense facer máis cousas, non é? Iso é, que continúen e que lleveamos máis, non? Vida a poesía, grazas, moitas grazas por pasar este ratiño con vosco. Sobre todo que a poesía medre e que é o espírito da alma dunha persoa. Moi ben. Correcto, que medre. Unha aperta grande, bicos. Apertase bicos para todos. Ata logo. Ata logo, viño. Chao. Se non vexo eses amores que eu lles quero tanto. Aquela que vai ali é ter un andar miudinho, e andar a súa par media legua de camiño. Ai, la, la, la. Se de virako, a coa de vire bala non bo, e vuelo nei di. Entrai o giño, se entrai por esa porta pra dentro, inda non vos vin chegar. Traio-vos no pensamento, traio-vos no pensamento, vai lá.